Słowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxilutin Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 20 sierpnia, na zegarze 18. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Najświeższe informacje ma dla nas Michał Przerwa. Polska nie odpocznie od gwałtownych zjawisk pogodowych, już za kilka dni początek upałów. Torożkarze z Krakowa chcą znaleźć się na liście dziedzictwa UNESCO. Przeciw są obrońcy zwierząt. Potwierdzono wyrok na byłą sekretarkę z obozu zagłady Stutthof. Jest współwinna śmierci 10 tysięcy ludzi. W Polsce utrzyma się niespokojna pogoda. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada, że w ciągu najbliższych dni powrócą upały, a temperatury przekroczą 30 stopni. Rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski mówi, że zmiany nastąpią już w piątek. Do Polski zacznie znowu docierać zwrotnikowe powietrze, a to oznacza, że już w piątek znowu mogą się pojawić wartości 30-stopniowe, a w weekend niewykluczone, że na termometrach zobaczymy wyższe wartości niż podczas upałów, które właśnie się zakończyły. Grzegorz Walijewski dodaje, że wysoka temperatura będzie wiązać się z gwałtownymi zjawiskami meteorologicznymi. Jeszcze od tych burz absolutnie nie możemy odpocząć. One będą się jeszcze pojawiały i koniec sierpnia, początek września, tutaj według wstępnych prognoz upały jeszcze mogą się pojawić, a więc burze również. Z prognoz wynika też, że w połowie przyszłego tygodnia temperatura nieco spadnie. Trwają rozmowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Wojewody Mazowieckiego i władz Warszawy w sprawie zalewania trasy S8 po ulewach. Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad mówi, że jest kilka sposobów rozwiązania tego problemu. Ten temat można rozwiązać kwestiami utrzymaniowymi, żeby mieć pewność, że ta infrastruktura jest gotowa na przyjęcie deszczu. Bo po co nam infrastruktura za setki milionów złotych, która na przykład jest niedrożna? Jak zaczyna padać deszcz, to już jest za późno, żeby coś robić. Więc gdy nie pada, my musimy o tę infrastrukturę dbać i to jest wspólny interes, żeby każdy dbał o swoją. Jest kwestia procedur. Kto ma pierwszeństwo w zejściu wody? Czy jednak dajemy priorytet, żeby nie zalało parku, czy jednak dajemy priorytet, żeby nie zalało S8? Szymon Piechowiak dodaje, że kolejnym sposobem na rozwiązanie sprawy zalań na trasie S8 są inwestycje i przebudowy. Prowadzone rozmowy mają doprowadzić do ustalenia dalszych działań. Krakowscy dorożkarze chcą trafić na listę dziedzictwa UNESCO. Stowarzyszenie Dorożkarzy Krakowskich skierowało do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wniosek o wpisanie ich fachu na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Dorożki na dworcu, na rynku głównym są jednym z najbardziej charakterystycznych elementów krajobrazu miasta, jedną z atrakcji turystycznych, mówi wiceprezes Stowarzyszenia Dorożkarzy Eryk Nęcek. Od 174 lat dorożki znajdują się na rynku w Krakowie i nieodłącznie wpisały się w tkankę Starego Miasta niczym Bazylika Mariacka czy też Sukiennice. Tu już jestem czwartym pokoleniem, które wykonuje ten zawód. Po prostu chcielibyśmy to dziedzictwo narodowe, w jakim niewątpliwie dorożki krakowskie są, zachować dla następnych pokoleń. Pomysłowi sprzeciwiają się obrońcy zwierząt, którzy napisali w tej sprawie list otwarty do Ministerstwa Kultury, mówi prezeska krakowskiego Stowarzyszenia Obrony Zwierząt Agnieszka Wybych. Proceder zarabiania kosztem cierpienia zwierząt, wykorzystywania koni do przewozu turystów nie ma nic wspólnego z dziedzictwem kulturowym. To nie jest żadna kultura. Chodzi o pieniądze. Niektórzy dla pieniędzy są w stanie zrobić wszystko. W tym traktować konie jakby nie były czującymi istotami. Kwestia pracy koni w centrum Krakowa i obecności dorożek na rynku głównym była tematem dyskusji w czasie ostatniej kampanii wyborczej na prezydenta Krakowa. Kandydaci nie byli zgodni co do przyszłości tej tradycji. Padł m.in. pomysł, żeby wprowadzić dorożki elektryczne. Sekretarka z obozu zagłady Stutthof jest współwinna śmierci 10 tysięcy ludzi. Niemiecki Trybunał Sprawiedliwości utrzymał wcześniejszy wyrok dla 99-letniej obecnie kobiety. Prawdopodobnie ostatni wyrok za masowe mordy dokonane przez niemieckich nazistów stał się w ten sposób prawomocny. Kobietę skazano na 2 lata więzienia w zawieszeniu. Wynikało to z tego, że kobieta była sekretarką w obozie jako 18-latka. Dlatego sąd w Icecho na północy Niemiec sądził ją według prawa dla młodocianych przestępców. Mimo to Irmgard F. złożyła apelację, którą Trybunał dziś odrzucił. F. została uznana winną wspierania działalności osób odpowiadających za śmierć 10,5 tysiąca więźniów w obozie Stutthof. w Sztutowie pod Gdańskiem. Obrońcom nie udało się przekonać sądów, że ich klientka nie miała świadomości, co działo się w obozie. Proces wykazał, że przez jej biurko przechodziła prawie cała korespondencja, a w niej jasno zawarte były informacje m.in. o śmierci osadzonych i jej przyczynach. Według archiwów od pierwszego do ostatniego roku II wojny światowej do Sztutthof trafiło łącznie 110 tysięcy więźniów z 28 krajów. 65 tysięcy zginęło. W niemieckich sądach nie toczy się już żaden podobny proces, dlatego Irmgard F. zostanie prawdopodobnie ostatnią skazaną za wojenne zbrodnie niemieckich narodowych socjalistów. Adam Górczewski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po 18:00, Adam Malecki i sport. Numer jeden światowego tenisa Włoch Jannik Sinner wygrał dzisiaj w nocy turniej w Cincinnati. W finale ograł Amerykanina Tiafoe. Jak się okazuje i jak poinformowała Międzynarodowa Agencja Integralności Tenisa, u Włocha wykryto śladowe ilości sterydów. Miało to miejsce w marcu tego roku i potwierdziły to dwa badania. Jannik nie został jednak zawieszony, gdyż, jak się okazało, po skrupulatnym dochodzeniu nie zażył substancji umyślnie. Zawinił ponoć masażysta. Sinner może się więc przygotowywać spokojnie do US Open, gdzie będzie jednym z faworytów. W turnieju głównym z Polaków wystąpią Iga Świątek, Hubert Hurkacz oraz Magdaleny Fręch i Linet. Losowanie drabinki głównej w czwartek. Pozostali nasi reprezentanci, jak już wspominałem we wcześniejszych serwisach, muszą przebić się przez eliminację. Już dzisiaj w pierwszej rundzie zagrają Kamil Majchrzak, Max Kaśnikowski oraz Maja Chwalińska, która jest pełna optymizmu, co słychać w jej głosie ginącym w hałasie Nowego Jorku. Po tej operacji to jest mój pierwszy turniej wielkoszlemowy, który sama znowu sobie wywalczyłam, bo te wcześniejsze były za sprawą tego specjalnego rankingu. Także na pewno dużo to dla mnie znaczy. Cieszę się, że będę mogła zagrać znowu w Nowym Jorku, powalczyć o zwycięstwa i o turniej główny. Bliżej mikrofonu Majo. Następnym razem. Maja zagra dzisiaj z inną Mają z Australii, 18-letnią Mają Joint. W piłce nożnej w pierwszej lidze wczoraj zakończyli granie w piątej kolejce, a dzisiaj rozpoczęli szóstą. Od 18 grają Kotwica Kołobrzeg z Polonią Warszawa, od 20:30 mecze Chrobrego Głogów ze Stalą Rzeszów oraz Warty Poznań z ŁKS-em Łódź. Z wieści transferowych pozostaje już jedynie oczekiwanie na oficjalny komunikat klubów, ale wszystkie znaki na niebie i na ziemi wskazują, że z Rakowa Częstochowa do Norwich przejdzie chorwacki napastnik Ante Krnać. Angielski klub ma wyłożyć za 20-latka 11 milionów euro. Jeśli tak się stanie, będzie to najdrożej sprzedany obcokrajowiec w historii polskiej ligi. Pochmurny wtorek i pochmurna też będzie noc z wtorku na środę. Mniej pochmurno jeszcze na północnym zachodzie, ale oczywiście przelotne opady deszczu i lokalnie burze możliwe. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami także przelotne opady deszczu, burze, a bez opadów tylko na krańcach południowo-wschodnich i ta temperatura w nocy minimalna od 16 do 19 stopni, a na obszarach podgórskich Karpat około 15 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Daniel Leśniewski, Maciek Załęcki, Paweł Turski, Katarzyna Borowiecka, ależ mamy utwór na początek trzeciej godziny. In a hotel room, waiting for you. z pierwszej solowej płyty Alone with Everybody, która ukazała się w 2000 roku i otwierał ją właśnie ten utwór Richard Ashcroft, A Song for the Lovers. Zapraszamy do Trójki. 12 minut po 18 i teraz bardzo proszę, żeby Państwo uważali na nisko latające dywany, zwłaszcza w Szczecinie. Takie znaki ostrzegawcze właśnie tam mogłyby stanąć, bo właśnie w tym mieście można spotkać podróżującego na latającym dywanie szczecińskiego Aladyna. I to nie są bajki. Nasz reporter Rafał Molenda dotarł do kreatora takiego baśniowego wehikułu. Czy wsiadł na ten wehikuł, to się zaraz przekonamy, ale podobno nie ma się czego bać. Czego tu się bać? Władysław Stec, konstruktor zegara kulkowego i latającego dywanu. Ale pomysł się wziął po prostu z internetu, gdzie zrobili też dywan latający na dmuchawach tych do liści, co jest. Ponieważ jak ja widziałem w tym internecie, jak to hałasuje, jak to się przemieszcza tylko ile tam 3-4, może 5 metrów, i to staje, i to niesterowne, to myślę sobie, 3 metry czy 5 metrów, to żadna przyjemność. To ja robiłem to po swojemu, zrobiłem na deskorolce, ponieważ jeżdżę na deskorolce od 3 lat. Dostałem w prezencie od żony na 70-lecie. No i tak to wyszło. Początki były trudne, nie było łatwo się na tym nauczyć. Ten dywan też jest, to nie jest wąskie, tylko też szerokie. 90 chyba centymetrów. No i trzeba było się wszędzie zmieścić, a ścieżki rowerowe bywają różne. Ludzie też chodzą po ścieżkach rowerowych i trzeba uważać, żeby tym dywanem szerokością ich nie zaczepić. Chodzi mi po głowie troszkę inaczej jeszcze, no bo to jest taki wyszedł prototyp, który no zawsze prototyp jest zawsze do poprawienia. Dlaczego tak nisko pan lata? No prosta jest odpowiedź. Ponieważ żona mi nie pozwala wysoko latać, bo się boi o mnie. Ewa Stec, żona Władysława Steca. Chociaż raz chciał spełnić moje życzenie, żebym była spokojna, czuła się bezpiecznie, bo wszystko, co mąż wymyśla i co tworzy, lajty paralotnie zresztą sam budował i bardzo bałam się i zawsze mu mówiłam, lataj nisko i powoli, co w życiu okazało się przeciwieństwem, ponieważ nie można spełnić tego. A tutaj to jest chyba jedyna rzecz, której ja jestem spokojna, że za wysoko nie poleci. A zresztą wysoko latać to się też boję. Co innego na dywania, co innego na paralotnia, jak latam. No rzeczywiście co innego na dywania, co innego na paralotni. Bardzo się cieszę, że Państwo dbają o bezpieczeństwo. Szczeciński Aladyn, czyli pan Władysław Stec, ma 73 lata, no i jest konstruktorem wynalazcą. I ten wspomniany przez niego zegar kulkowy zbudował 13 lat temu i to był największy w Polsce zegar kulkowy. Dzisiaj można oglądać go w witrynie sklepu pod gwiazdami przy placu Orła Białego w Szczecinie. A na latającym dywanie, to informacja dla tych, którzy by pana Władysława chcieli spotkać, najczęściej podróżuje w Śródmieście. Pana Władysława i jego żonę odwiedził Rafał Molenda, a my jeszcze na moment wracamy do tematu rowerów i bezpieczeństwa. Mówiliśmy o kartach rowerowych. Odnośnie karty rowerowej. I z tego, co zrozumiałem, to rowerem można tylko się poruszać po jezdni. Nie wolno tego robić po chodniku, który jest przeznaczony dla pieszych. Wiem na pewno, że pieszy ma pierwszeństwo na chodniku. No ale jadący hulajnogą i rowerem też tam są. I co wtedy zrobić? Bo to jest dla pieszego, tak jak ja, niepełnosprawny idący, jest to bardzo niebezpieczne, bo jak się idzie do przodu, to z tyłu się nie słyszy, co się dzieje. Zrobi się krok w jedną lub drugą stronę, można być potrącony i ze złamaną kończyną wylądować w szpitalu. Bardzo dziękuję za ten telefon 2273. Jak sprawdziłam szybko, jazdę rowerem na chodniku, po chodniku w Polsce reguluje prawo o ruchu drogowym i artykuł 26 stanowi, że w zasadzie to jest zabronione. No i oczywiście ma to na celu ochronę pieszych oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu, ale jest też artykuł 33, który wprowadza wyjątki. Pozwolą Państwo, że przypomnę, bo to rzeczywiście bardzo ważna sprawa. Możliwość jazdy po chodniku obok dziecka do lat 10 jest lub w przypadku złych warunków pogodowych. Ponadto taka jazda jest dozwolona, gdy chodnik ma co najmniej 2 metry metry szerokości przy drogach, gdzie prędkość przekracza 50 km na godzinę i nie ma ścieżek rowerowych, ale... I o tym także należy pamiętać. Rowerzysta, który porusza się po chodniku, musi zachować szczególną ostrożność, ustępować pierwszeństwa pieszym i dostosować prędkość do warunków. Takie są przepisy. A to jest popołudniowa audycja w Trójce i w niej Hozier, Nobody's Soldier. Taka oto nowinka od Hoziera, Nobody's Soldier, jest w zestawie do głosowania na listę przebojów pierwsza trójka. A teraz kolejny wątek w popołudniowej audycji i specyficzna propozycja. Ciekawa jestem, jak państwo do tego podejdą. Jeśli ktoś chciałby przeprowadzić się do Rosji, to właśnie nadarza się niebywała okazja. Władimir Putin podpisał dekret o pomocy humanitarnej dla cudzoziemców, którzy chcą przenieść się do Rosji ze względu na tradycyjne wartości. Najczęstsze komentarze internautów i nie tylko brzmią: nie wiadomo, czy się śmiać, czy płakać. A więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Tradycja rzecz święta. Jeśli ktoś chce mieszkać w Rosji, w której szanowane są tradycje, to moskiewski reżim zaprasza. Tradycja. Według definicji encyklopedycznej to przekazywanie z pokolenia na pokolenie obyczajów, poglądów, wierzeń, sposobu myślenia i zachowania oraz norm społecznych uznanych przez daną zbiorowość za ważne dla jej współczesności i przyszłości. Rosja ma bogatą tradycję wszczynania wojen z sąsiadami, zabijania lub zsyłania na Syberię myślących inaczej, inwigilacji, szpiegowania i bicia pokłonów carowi, pierwszemu sekretarzowi czy dyktatorowi, bo oni są przecież solą tej ziemi i wybitnymi postaciami w skali globu, jak mówił niedawno w trakcie homilii patriarcha moskiewski Cyryl. A sam dyktator Putin mówi tak o swojej wielkiej misji. My уверенно смотрим вперед. Pewnie patrzymy w przyszłość, planujemy swoją przyszłość. Jesteśmy jednym i wielkim narodem i wspólnie pokonamy wszystkie przeszkody. Wprowadzimy w życie wszystko, cośmy wymyślili. Wspólnie zwyciężymy. W rosyjską tradycję wpisał się moskiewski patriarchat. Duchowni lansują obraz dyktatora, cara mędrca, świętego męża, nawołują do walki z wrogami, potępienia wszystkich, którzy myślą inaczej, a wszystko w imię wartości. Nie wiem jakich, bo na pewno nie chrześcijańskich. Zresztą Rosja w ramach poszerzania horyzontów myślowych stawia na równość między religiami i daje się wypowiedzieć także dowódcom wojskowym, wyznawcom islamu, a ci podobnie jak chrześcijańscy apologeci Putina mówią o raju. Tyle tylko, że chodzi o raj po śmierci na wojnie i to na wojnie, na którą chcą wysyłać dzieci. Tak mówi na ten temat Abti Audinow, dowódca czeczeńskiego oddziału, Ahmad. Nie umrze nikt, komu nie suждено umrzeć. Nie umrze nikt, komu nie jest sądzona śmierć. A jeśli ty umrzesz, broniąc swojej ojczyzny i wiary w Boga, trafisz do raju. A co może być dla człowieka lepsze niż raj na drodze do wieczności? Raj na pucie wsiłośniowa. Po co Putin ogłosił dekret o ułatwieniu osiedlania się w Rosji osobom wyznającym, oczywiście w wersji rosyjskiej, tradycyjne wartości? O tym w telewizji Deszcz mówił opozycyjny politolog Dmitrij Oreszkin. Ponieważ kraj ścieka krwią swoich mieszkańców, Putin musi to rekompensować te straty. Główny cel to przyciągnięcie rąk do pracy i palców, które będą naciskały cyngiel. Przypomnę na koniec, co o Putinie i jego pomysłach mówił polskiemu radiu rosyjski obrońca praw człowieka Lew Ponomariow. Chciałbym moim rodakom tam w Rosji powiedzieć, żeby się nie dali okłamywać, żeby wierzyli w dobro. Putin jest wrogiem rosyjskiego narodu. To wróg wszystkich Rosjan. On faktycznie doprowadził do upadku rosyjskiej kultury. On doprowadził do upadku Rosjan w oczach całego świata, tak jak kiedyś upadli Niemcy. Powtarzam, to jest wróg Rosjan. Dla kogo on pracuje? Oczywiście sam dla siebie. Jemu pomieszało się w głowie dobro i zło. On jest agentem zła. U niego w głowie przewrócono się dobro i zło. On agent zła, скажем tak, absolutnie. Powoływanie się na tradycyjne wartości w wydaniu rosyjskim to pochwalanie prześladowania ze względu na poglądy polityczne czy orientację seksualną, zgoda na przemoc, hołdowanie mamonie i dławienie praw oraz wolności obywatelskich. Rosja ma długie tradycje w tej materii, więc jeśli ktoś ma ochotę, to Władimir Putin zaprasza. Ten materiał ze szczególnym zaproszeniem przygotował Maciej Jastrzębski. 25 minut po 18, za 5 minut ekonomiczne podsumowanie dnia. Sylwia Zadrożna już za szybą, ale wcześniej jeszcze spotkanie z Nosowską i Królem. Utwór Można, bardzo się Państwu podoba na naszej liście. Chyba wolę dziś codzienność odprawić.

Jest i ona z ekonomicznym podsumowaniem dnia. Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Ponad 36 milionów złotych na zazielenienie 6 polskich miast przekaże Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Najwięcej dostanie Poznań, 14 milionów. Reszta trafi do Warszawy, Łodzi, Rzeszowa, do Żyrardowa i do Białogardu. W hierarchii opłat czynsz najmu zajmuje bardzo wysokie miejsce przed rachunkami za media czy ratą kredytu. Jednak aż 45% Polek i Polaków przyznaje, że zdarzyło im się nie zapłacić czynszu na czas. Jak mówi Katarzyna Dębska z Polityki Insight, dla zdecydowanej większości jednorazowe opóźnienie jest wybaczalne, ale powinno być dobrze uzasadnione. Dominują zdecydowanie kwestie związane właśnie z utratą dochodu, z utratą pracy, z koniecznością pokrycia takiego wydatku, który wymaga niezbędnego pokrycia. Możemy sobie to wyobrazić, psuje nam się lodówka, musimy kupić nową czy ją naprawić, ponieważ nie będziemy mieli gdzie trzymać podstawowych produktów spożywczych. Więc zdecydowanie nie są to bilety na koncert Taylor Swift, tylko takie rzeczy, które wiążą się właśnie z utrzymaniem, ewentualnie z pokryciem wydatków na zdrowie. Z badania moralność płatnicza najemców i najemczyń w Polsce wynika również, że dla 1/4 ankietowanych niedotrzymywanie terminów przez wynajmującego to wystarczający powód, aby spóźnić się z płatnością. Do dyskusji o podwyżce zasiłku pogrzebowego włączyła się branża. W ocenie Polskiej Izby Branży Pogrzebowej zasiłek powinien zostać podwyższony do co najmniej 8 tysięcy złotych i być co roku waloryzowany. Przypomnę, że resort finansów proponuje 6450 zł bez waloryzacji, a resort rodziny, pracy i polityki społecznej 7 tysięcy z waloryzacją. Obecnie zasiłek wynosi 4 tysiące. Kara do 3 lat więzienia grozi mężczyźnie, który przywłaszczył sobie pieniądze niezabrane z bankomatu w Garwolinie, a policja przy okazji tej sprawy przypomina zasady bezpiecznego korzystania z bankomatów. Pilnujemy karty i pod żadnym pozorem nie zapisujemy na niej PIN-u. Przed wypłatą upewniamy się, że bankomat nie budzi naszych podejrzeń i wreszcie pamiętamy, aby odebrać pieniądze po zakończeniu transakcji. Od jutra w oddziałach Narodowego Banku Polskiego i w sklepie internetowym Kolekcjoner będzie można zakupić monety kolekcjonerskie poświęcone pamięci więźniów warszawskiego Pawiaka. Na rewersie srebrnej monety o nominale 10 zł znajduje się pomnik drzewa pawiackiego na tle krat więziennych, a na awersie umieszczono fragment wejścia do Muzeum Więzienia Pawiak. Figurka łowcy nagród Boby Fetta z Gwiezdnych Wojen została sprzedana na aukcji za rekordową kwotę 1 342 000 dolarów. To najwyższa cena zapłacona nie tylko za figurkę ze słynnej serii, ale i jakąkolwiek kupioną kiedykolwiek na aukcji zabawkę. Sesja na warszawskiej giełdzie dziś na minusie. WIG20 stracił prawie 1,8%. Dolar kosztuje 3,85 zł. Euro 4,27, frank szwajcarski 4,49, a funt brytyjski 5,01 zł. Co jeden grosz różnicy w porównaniu tak, z tym, co było przed godziną. Przepraszam, nie przed godziną, tylko przed 2 godzinami, ale ja się tak trochę rozkojarzyłam, bo pomyślałam sobie o tej figurce Boby Fetta. Rzeczywiście miał swoich widzieli wśród fanów Gwiezdnych Wojen. Trzeba to przyznać. Ale ja śpieszę jeszcze z przypomnieniem, że po pochmurnym dniu w nocy także zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, burze, a bez opadów tylko na krańcach południowo-wschodnich. No i od 16 do 19 stopni tylko na obszarach podgórskich Karpat około 15 stopni. Justin Murphy teraz, a za chwilę reportaż. I feel my story is still untold, but I'll make my own happy ending. I guess I'd rather be alone than making do amending. I think maybe I've outgrown this old town. I see you almost every day, and every time I turn around, our love is stuck on replay. Replay. Jeszcze mam ją przed oczami na scenie festiwalu Nowa Muzyka w Katowicach. Pod koniec czerwca wystąpiła Roisin Murphy, a u nas zaśpiewała o swoim prawie Murphy's Law. 21 minut pozostało do 19. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. To ostatnio modny, ale i tak bardzo nieznany temat. Czwarta przyroda. Rozmawiamy o niej coraz częściej. O osiedlowych zaroślach, mchach albo samosiejkach. O roślinach, które zarastają nieużytki. Do niedawna mówiliśmy jednak o nich po prostu chwasty. Dzisiaj próbujemy tłumaczyć, że czwarta przyroda może tak naprawdę odbudować miasta. Dr Kasper Jakubowski to człowiek, który nieużytkami zachwyca się od lat. Wraz z nim już za chwilę wyruszymy w wędrówkę po nieczynnym od 30 lat kamieniołomie Libana w Krakowie. Miejsce to odzyskane jest przez naturę, pełne ptaków i owadów, a teraz podziwiają je także miłośnicy postindustrialnych krajobrazów. Pasja czwartej przyrody. To opowieść Grażyny Wielowiejskiej ze studia reportażu i dokumentu Polskiego Radia. Znajdujemy się przy wejściu do kamieniołomu. Takie pozostałości poindustrialnej, zabytkowej zabudowy z kominem. Tam jest napis Szczęść Boże, gdzie górnicy wychodzili do kamieniołomu. Niecałe 3 km w linii prostej od Wawelu znajdujemy się, czyli sam środek miasta, ale możemy się tutaj poczuć po prostu jak naprawdę w jakimś rezerwacie przyrody. W kamieniołomie Libana wapienie wydobywano już od XIV wieku. Jego nazwa pochodzi od żydowskiego przedsiębiorcy o nazwisku Bernard Liban. Pod koniec XIX wieku była największą w tej branży firmą w Krakowie. W październiku 1942 roku przejęli ją okupanci niemieccy i założyli obóz karny służby budowlanej. Kamieniołom funkcjonował również po II wojnie światowej. Ostatecznie zamknięto go w 1986 roku. Jeszcze tu są pozostałości kopalni. One są już takimi trwałymi ruinami, które budują magię tego miejsca. Taki genus loci, czyli duch miejsca. Co ciekawe, fragmenty tych instalacji to też pozostałość scenografii po liście Schindlera. Historycznie to nie jest prawda, ponieważ obóz Płaszów znajdował się nie w samym kamieniołomie, tylko nieco dalej. Natomiast też trzeba pamiętać, ile tutaj warstw się łączy i często cała dyskusja o przyszłości tego miejsca to jest zderzenie bardzo wielu punktów widzenia, bo z jednej strony to było miejsce pracy przymusowej, nieprawdopodobnej tragedii pracujących tutaj robotników. Urbek, całe to życie, te tereny, które nie podlegają kontroli, tutaj możemy spotkać wagarowiczów, ludzi, którzy szukają takich przestrzeni poza sferą monitoringu. Tu się dzieje bardzo wiele różnych historii, różnych sesji magazynowych. Dochodzi jeszcze ta wartość przyrodnicza, która jest mniej więcej od 30 lat. Ta przyroda odnawia się tu w sposób spektakularny. Gdybyśmy tutaj byli w 2004, a byłem tutaj pierwszy raz wtedy w kamieniołomie, to on nie był tak zarośnięty. Teraz tutaj widzimy dżunglę za nami. Było dużo znacznie tych przestrzeni otwartych, bardziej łąkowych rozlewisk. Jesteśmy dzisiaj w Krakowie dotkniętym afrykańskimi upałami. Już wchodząc do kamieniołomu czujemy chłód. Gęsta roślinność, która nas tak okala dookoła, otacza. Setki wplatających się ze sobą pędów. To wszystko sprawia, że możemy poczuć się jak w dżungli. To są tereny nieoczywiste. To są tereny postrzegane bardzo często przez decydentów. Były postrzegane do niedawna jako tereny niewartościowe, jako tereny, które co najwyżej mogą być rezerwarem pod inwestycje, pod składowiska odpadów. Dzisiaj widzimy, że ta przyroda daje nam ogromną nadzieję. Ile minęło czasu od katastrofy w Czarnobylu. Jeżeli chcemy zobaczyć, jak przyroda kolonizuje Czarnobyl, to namiastkę tych procesów i tej przyrody możemy zobaczyć w środku Krakowa, właśnie w kamieniołomie Libana. I tak to wygląda. Oczywiście tu nie ma takich budynków jak w Prypeci, ale często opowiadam o tym, jak przyroda skolonizowała to miejsce zniszczone przez człowieka po 30 latach. I dla mnie to jest fascynujące, że w perspektywie jakiegoś odcinka mojego życia mogę zobaczyć, jak zmienia się krajobraz konkretnego miejsca. Zobaczyłem też, że to nie jest jakaś dziedzina dla frików, ludzi zamkniętych w bańce. Coraz więcej jest osób, którym jak się to opowie, pokaże, co to występuje, wprowadzi w to sposób bezpieczny, wyjaśni, to ludzi strasznie to fascynuje. każdy odcinek naszego spaceru jest inny. Raz się czujemy jak w dżungli, czy jak w lesie w środku miasta. Teraz wychodzimy na polanę. Tam są takie ziołorośla zaraz stojące. Mamy ścianę w Pnączy, jak w jakiejś świątyni w Wietnamie. Wystarczy to ludziom pokazać, opowiedzieć i nagle ludzie mówią wielkie wow, to jest to w mieście, to ja chcę tu przebywać. I to jest jedna rzecz. A druga historia jest taka, że po COVID-zie zaczęliśmy doceniać te tereny w mieście. Zaczęliśmy patrzeć na tą przyrodę najbliżej nas i okazuje się, że te kategorie dzikiej przyrody też zaczynają być wartością. Wtedy, kiedy cierpimy na izolację. Izolację od ludzi, od przyrody, od siebie. Ten spokój jest cudny. Są pewne książki, które ja niosę w sobie przez całe życie i tylko ciągle je interpretuję na nowo. Taką książką był Walden Henryka Davida Thoreau, ale też cała seria Władcy Pierścieni. Miejsca, krajobrazy, przygody z dzieciństwa bardzo we mnie zostały. Wychowywałem się w Poznaniu na nieużytku. To była rezerwa pod inwestycję tramwajową. Tylko ja zauważyłem, że ten nieużytek coraz bardziej upodabniał się do wsi. Myśmy tam robili bazy, myśmy tam zjadali jabłka z drzew owocowych i to była taka namiastka wsi właściwie w środku miasta. Skończyłem kierunek architektura krajobrazu na Politechnice Krakowskiej. Przez wiele lat też byłem członkiem koła architektura militaris na Politechnice Krakowskiej i odkrywaliśmy zabytkowe austriackie fortyfikacje na terenie Przemyśla. I te fortyfikacje dzisiaj w coraz mniejszym stopniu to są obiekty zabytkowe, z dziedziny wojskowości, a w coraz większym stopniu to są obiekty oddane naturze. Czwarta przyroda. Tak. Czym jest pierwsza, druga, trzecia, no i ta czwarta? Pierwsza przyroda to jest ta, której prawie nie ma. To może w Warszawie jakieś fragmenty Lasu Bielańskiego, serce Puszczy Białowieskiej, ale i tak nie do końca. Druga przyroda to jest ta przyroda, którą myśmy kształtowali, czyli łąki, pola, czerpaliśmy zasobów, nawet lasy współczesne to są lasy nienaturalne, tylko lasy kształtowane przez człowieka, bo pozyskujemy drewno, runo, grzyby, sadzimy nowe. Wreszcie trzecia przyroda. Jakoś tak się stało historycznie w tej historii sztuki ogrodowej, że człowiek wpłynął na style ogrodowe, na mody. I jest taka zieleń w mieście, która jest do zaakceptowania jako ta bezpieczna, zadbana, uporządkowana. To są historyczne ogrody, trawnik, przecież trawnik to jest ekstrawagancja. Ale te trzy kategorie przyrody nie opisują nam całej przyrody, jaka w miastach jest. Gdzieś jakieś fragmenty, nie wiem, miedz na polu, jakieś fragmenty właśnie starych fortyfikacji i tak zwanych nieużytków. Tereny poprzemysłowo oddane naturze. To wszystko w naszych warunkach zarasta, tam szybko pojawiają się procesy przyrodnicze i to jest właśnie ta odpowiedź o czwartej przyrodzie. Edukując dzieci, ale też dorosłych, troszeczkę opowiadamy, jakbyśmy w duchu Juliusza Verne wchodzili do wnętrza ziemi. Rzeczywiście jest taka opowieść, że troszeczkę wchodzimy poniżej poziomu miasta i ta plątanina gałęzi. Niesamowity. Wygląda to dość mrocznie, tak jak to młodzi mówią, creepy, fascynujące i zwykle tutaj większość osób już się nie zapuszcza dalej. Więc niech już tak to zostanie, jest taka bariera. Tam rzeczywiście zaczyna się taka strefa kamieniołomu, gdzie jest zbiornik wodny i tam prawie nigdy nie wchodzimy. I to jest część, którą oddajemy przyrodzie. To jest ta strefa dla tych innych istot. Jest wiklina, jest wierzba biała i jeszcze wiele gatunków innych wierzb. One tworzą takie zwarte tutaj zarośla. Kamieniołom działa jak wanna, jak się wypełnia wodą, wtedy znikają nam tutaj te siewki klonów, dębów i tylko wierzba jest w stanie to wytrzymać, te ekstremalne warunki. Początkiem zainteresowania czwartą przyrodą u mnie, paradoksalnie, to było zainteresowanie świętym Franciszkiem z Asyżu. Często szukamy jakiejś idei daleko w Japonii, a nie wiemy, jaką bogactwo, jaką potęgę myśli, idei mamy tutaj w naszej kulturze europejskiej. I święty Franciszek z Asyżu, czyli patron ekologów, mówił o bioróżnorodności, kiedy jej nie było w podręcznikach ówczesnych. On w tym widział sakrum. No jakoś jest u podstaw dzisiejszego naszego myślenia, żeby chronić tą czwartą przyrodę. To jest rozlewisko w kamieniołomie. My to nazywamy ważkową łąką. 30 gatunków ważek, czyli to jest połowa gatunków ważek występujących w Polsce. Są wierzby. Po korzeniach wierzby właśnie widzimy, jak ten poziom wody się zmienia, bo wierzba, żeby się ratować, to wypuszcza korzenie ponad poziomem wody. Trzcina, fawnica, jest tużyca orzęsiona. One też tworzą takie zwarte łany. Jako architekt krajobrazu i ktoś, kto edukuje studentów i studentki architektury krajobrazu, mogę powiedzieć: słuchajcie, idźcie, oglądajcie, ponieważ całe życie wam nie starczy, żeby dojść do takiego poziomu. Ja tu organizuję zajęcia dla studentów, zresztą nie tylko polskich, ale też z grup międzynarodowych i właśnie pokazuję, uczmy się, jakie gatunki, jak przyroda to robi. Teraz jest moda na ogrody deszczowe, to mówię, nie zaprojektujecie ogrodu deszczowego, jeżeli nie zrozumiecie ekologii wody w kamieniołomie Libana. Ja to często nazywam, że to jest nowy Eden, że to jest właśnie miejsce nieprawdopodobnej regeneracji przyrody, bo jak sobie zejdziemy na dół i zobaczymy wodę, to w tych zbiornikach wodnych są i traszki grzebieniaste, i kumak nizina, może przejściowy z kumakiem górskim, i ropuchy, i zaskrońce. Dodatkowo jeszcze są tu borsuki, bardzo dużo ptaków w miejscu, które jeszcze 30-40 lat temu było stricte terenem poprzemysłowym. Cisza. Też dzieci czasami prosimy, różnie to wychodzi, żebyśmy tutaj może minutę, 3 minuty spróbowali usiąść i posłuchać, co tu się dzieje. Posłuchamy. Tak jest. Człowiek jest dzisiaj w takich miejskich wibracjach, zgiełku, że nie odnajduje spokoju z samym sobą, a co dopiero z otaczającym światem. Żyjemy odseparowani od natury. Coraz trudniej nam się przywiązać do czegoś i nie chodzi o to, żeby przywiązać się o drzewo, żeby zapobiec o wycinkach, tylko przywiązać się emocjonalnie, nawiązać więź, nie wiem, z jakimś stawem, z dużym drzewem, bo nie wiemy, czy nie przyjdzie ekipa, go nie zetnie, czy staw nie zostanie zasypany, a miejsce jakiegoś ciekawego skwerku nie zastąpi blok po prostu. Im bardziej nasze życie jest dynamiczne, pełne zmian, niepewności, a tak żyjemy w miastach, w Krakowie, w Warszawie, w Poznaniu, tym więcej potrzebujemy kontaktu z taką przyrodą jak najmniej przetwarzaną, albo gdzie działania człowieka są stosunkowo subtelne lub ukryte. Liczba osób, które chce obcować z tego typu przyrodą, jest coraz większa. My mamy już 3 listy rezerwowe, jeżeli wprowadzimy mikrowyprawę do kamieniołomu. Równolegle, jeżeli jest wyprawa organizowana do jednego z krakowskich czy warszawskich parków urządzonych, no to jest zainteresowanie diametralnie mniejsze. Jest tu czasem tak, że tu nie ma wody? Tak, często stosunkowo jest tak, że nie ma wody. Za każdym razem, jak jest woda w kamieniołomie, to odczuwam taką ulgę, ponieważ były takie lata rzeczywiście, że przez cały rok prawie tej wody nie było. Zawsze tak myślę z troską o płazach, które tutaj żyją. Teraz wody jest i jest stosunkowo dużo i bardzo dobrze. Pamiętam też czasy z lat 2000, gdzie cały kamieniołom był zalany i niedostępny. Ta woda warunkuje tutaj życie i śmierć w kamieniołomie. Tutaj jak tej wody nie ma przez wiele lat, bo jest na przykład susza, tak było w ostatnich latach, to pojawiają się inne gatunki liściaste, dęby, graby, jesiony, jarzębiny, głogi, sosny nawet. Natomiast wystarczy jeden mokry rok i po prostu tylko wierzba jest w stanie to przetrwać. Obracamy się i z drugiej strony z kolei skały. Są niesamowitą tutaj niszą dla zwierząt. No czasami możemy pustułkę zaobserwować, czyli naszego sokoła. Na skałach są często takie ciepłolubne murawy. To są nasze polskie takie półpustynne tereny, bogate w gatunki takie niskie. Tam jest bardzo dużo owadów. Tam nawet jest sosna czarna z Austrii. Tutaj pękające szczeliny asfaltu, tutaj dziewanna. Dziewanna, bardziej z książek znam. To jest właśnie paradoks, że często znamy je bardziej z książek, dlatego że to jest roślina dwuletnia, która nie lubi koszenia. Zarząd zieleni, który jest zarządcą tego terenu, składował drewno. W Krakowie nie można palić drewnem, jest ze względu na walkę ze smogiem. I drewno z bieżących wycinek po prostu było tu składowane. I myśmy to na spacerach zobaczyli, że te traszki, które wędrują po kamieniołomie, bardzo lubią zasiedlać i zimować w tych kłodach. W przyszłości też one będą tutaj pozostawiane jako takie siedlisko do zamieszkiwania właśnie przez tą pełzającą drobnicę. O, to był dzięcioł. Dzięcioł duży albo dzięcioł zielony. Tutaj są takie trawy, jest śmiałek darniowy, bardzo go lubię. Roślina skąd bardzo modna w zieleni miejskiej, nasz rodzinny gatunek trawy. Trzeba to też pokochać troszeczkę, to zarastanie, tą spontaniczność natury, właśnie tą czwartą przyrodę. Jakiś fragment ogrodu może trochę odpuścić, może nie kosić wszystkiego od razu, może kilka kosze mniej, może trochę wyżej. Człowieku, rób mniej. Oddaj miejsce naturze. Nie jesteś konieczny. Ja rzeczywiście, będąc w Czarnobylu, bardzo się utwierdziłem w tym, że my nie jesteśmy konieczni dla przyrody. Przyroda przeżyła już znacznie większe katastrofy w historii ewolucji niż człowiek. My nie przetrwamy bez przyrody. Pokora. Wycofanie się. Nie jesteśmy bogami. Człowieku, ucz się, patrz, bądź wrażliwy, co ta przyroda chce tobie powiedzieć. Proszę rozglądać się wkoło, bo nie tylko odwiedzany przez Grażynę Wielowiejską krakowski kamieniołom nadaje się do takich wnikliwych obserwacji. A do spoglądania łaskawym okiem na czwartą przyrodę namawiał dr Kasper Jakubowski i ważne zdanie: my nie jesteśmy konieczni, przyroda jest. Te wnikliwe obserwacje to jest zaleta radiowych reportaży, a na reportaże w Trójce zaprasza Anna Dudzińska. Przypomnę, że nie tylko w popołudniowej audycji prezentujemy reportaże, ale i w poniedziałki o 20 w Klubie Trójki z dopiskiem audiodokument. Historie, rozmowy, na które także Anna Dudzińska zaprasza, a te audycje, jak i wszystkie Kluby Trójki, znajdą Państwo w podcastach, w aplikacji Trójki, na stronie internetowej i w platformach podcastowych. 6 minut pozostało do 9. Na naszej stronie jest też zestaw do głosowania, a tam niebo od Terrific Sunday. Zapraszamy do reklamy.